99 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 7 lipca, jest 7. Dużo siódemek. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Na granicę z Niemcami i Litwą wróciły kontrole, na razie na miesiąc. Ulicami Torunia przeszedł Marsz Milczenia po śmierci 24-letniej Klaudii. 80 osób zginęło w powodzi błyskawicznej w Teksasie. Trwa poszukiwanie zaginionych. Od północy na granicach z Litwą i Niemcami trwają kontrole aut wjeżdżających do naszego kraju. W nocy odprawę ze służbami na granicy w Świecku mieli ministrowie Tomasz Siemoniak i Dariusz Klimczak. Na miejscu był nasz reporter Maciej Szefer, z którym łączymy się już teraz. Dzień dobry. Macieju, powiedz proszę, jakie są kluczowe wytyczne i zalecenia służb. Przede wszystkim zdjąć nogę z gazu i słuchać się do zaleceń służb. Dotyczy to kierowców wjeżdżających z terenu Niemiec do Polski i to oni będą, przynajmniej niektórzy mogą być kierowani na taki dodatkowy pas ruchu, na którym będą przeprowadzane te kontrole błyskawiczne. Z jednym z pierwszych kierowców, którzy przeszli już te kontrole, chwilę po północy rozmawiałem wczoraj na granicy w Świecku. Patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, myślę, że będą szły w miarę sprawnie te kontrole. Co sprawdzali? Oczywiście dokumenty typu paszporty, prawo jazdy, dokumenty od samochodu oraz zawartość bagażnika. Kontrole prowadzone są na granicy z Litwą w 13 miejscach, a na granicy polsko-niemieckiej w 52 lub 53 lokalizacjach na przejściach granicznych, tych dużych na drogach krajowych i tych mniejszych na drogach bardzo lokalnych. I tyle, Maciej Szefer. Bardzo dziękujemy za relację. Ja dodam, że kontrole są wyrywkowe. Wprowadzono je na razie na miesiąc, a do tematu wrócimy za kilkanaście minut. W porannym zapraszamy do Trójki. Kilka tysięcy osób wzięło udział w Marszu Milczenia w Toruniu. Zorganizowano go, by uczcić pamięć 24-letniej Klaudii, którą w nocy 11 czerwca zaatakował obywatel Wenezueli. Z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, zmarła po 2 tygodniach. Uczestnicy marszu w rękach trzymali białe kwiaty i znicze. Chcę uczyć pamięć tej dziewczyny, bo właściwie to jest tak, aż serce pęka za to, co ją spotkało. Trzeba zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. Przeciw tej brutalności, przeciw przemocy. Biedna dziewczyna, rodzina, Polska cała, mi się wydaje, że to trzeba coś przeciwdziałać temu. Tragedie właściwie tydzień po tygodniu dotykają Polaków. Martwi się o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swoje wnuki. Nie chciałabym przeżywać tragedii taką, jak teraz ta rodzina przeżywa. Marsz Milczenia zorganizowały środowiska narodowe, a o 8.13 gościem Renaty Grochal w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie polityk Konfederacji Krzysztof Bosak. W Teksasie trwa akcja poszukiwania zaginionych w wyniku gwałtownej powodzi, która przeszła tam w sobotę. Liczba ofiar żywiołu przekroczyła 80. W tym tygodniu do Teksasu ma się udać prezydent Donald Trump. O szczegółach Marek Wałkuski. Opady deszczu w środkowym Teksasie wywołały tak zwaną powódź błyskawiczną. Poziom wody w rzece Guadalupe gwałtownie się podniósł, zalewając domy oraz zlokalizowane w dolinie rzeki obozy, w tym chrześcijański obóz dla dziewczynek Camp Mystic. W hrabstwie Kerr ratownicy znaleźli ciała 68 osób, w tym 28 dzieci. W sąsiednich hrabstwach stwierdzono śmierć 14 osób. Gubernator Teksasu Greg Abbott poinformował, że w całym stanie potwierdzono zaginięcie 41 osób, a liczba ta może być większa. Ratownicy poruszają się po trudnym terenie, w głębokiej wodzie i bagnach, w których pływają jadowite węże. Meteorolodzy ostrzegają, że ulewne deszcze, które potrwają do wtorku, mogą spowodować kolejne zagrażające życiu powodzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A u nas też możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. Ma to związek z opadami. Początek tygodnia w Polsce zapowiada się burzowo, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Spodziewamy się na przeważającym obszarze burz, porywów wiatru i opadów gradu. I najniebezpieczniejsza sytuacja będzie na południowym wschodzie, gdzie opady deszczu mogą dochodzić do 55 mm, a porywy wiatru lokalnie do 115 km na godzinę. IMGW apeluje o monitorowanie ostrzeżeń pogodowych, bo ma być dynamicznie. Lekarze pulmonolodzy ostrzegają przed nadmiernym korzystaniem z klimatyzacji. Doktor Marta Frejowska-Reniecka przypomina, że klimatyzacja powinna być ustawiona o 6 stopni niżej niż temperatura otoczenia. W przeciwnym razie może się to negatywnie odbić na naszym zdrowiu. Klimatyzacja to wysuszenie powietrza. Zatem wszelkiego rodzaju zaostrzenie alergii, tak zwany zespół suchego oka, wysuszenie błon śluzowych. Co za tym idzie? Również źle konserwowana klimatyzacja niesie skutki zdrowotne, bo zwiększa ilość pleśni, grzybów w powietrzu. A przeważnie chorują zawodowi kierowcy lub osoby dużo jeżdżące samochodem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem był bez szans. Kamil Majchrzak 4-6, 2-6 i 3-6 przegrał z Rosjaninem Karenem Khachanovem i nie awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Przy wyniku chyba 4-6, 1-2 siedziałem na krzesełkach i tak no nie za bardzo wiedziałem, co mogę zmienić i co mogę dołożyć jeszcze do mojej gry, bo Karen grał naprawdę bardzo dobrze, miał świetną piłkę bazową, bardzo rzadko pozwalał mi dać się wciągnąć w moją grę i jakby wybijał mi ją z głowy. Stwierdził Kamil Majchrzak. Doprecyzujmy, obecność naszego tenisisty w czwartej rundzie Wimbledonu to jego życiowy sukces. Jan Zieliński odnosił już większe niż gra w rundzie numer 3 w turnieju deblowym w Londynie. Była szansa na ćwierćfinał, bo Zieliński i Czech Adam Pawlaszek wygrali pierwszy set z Ugonysem z Monako i Eduardem Rogerem Vasselenem do 3. Drugi kończył się tiebreakiem i w końcówce przy wysokim prowadzeniu rywali nasz tenisista przy jednej z piłek, mówiąc kolokwialnie, się odpalił, wykłócał się z panią sędzią, potem z superwizorem. Efekt był taki, że Polak i Czech przegrali tiebreaka, a potem do 4, także decydującą partię. Szkoda. Wracając do turnieju singlistów, do ćwierćfinału w 4 setach awansował broniący tytułu Carlos Alcaraz. Hiszpan pokonał Rosjanina Andrija Rubliowa. W turnieju pani Aryna Sabalenka. Białorusinka w 2 partiach odprawiła Belgijkę Elis Mertens. We wczorajszych meczach na kobiecym piłkarskim Euro Szwajcarki 2-0 pokonały przed własną publicznością Islandki, Norweszki 2-1 Finki. W kraju piłkarze Widzewa Łódź co prawda w sparingu, ale aż 7-1 rozbili Jagiellonię Białystok na niecałe 2 tygodnie przed startem PKO Ekstraklasy. To musi robić wrażenie. Tak jak zuchwała kradzież 11 rowerów po 13 tysięcy euro każdej grupie Cofidis podczas dopiero co rozpoczętego Tour de France. Drugi etap wielkiej pętli wygrał po kapitalnym finiszu pod górę i pokazie mocy w nogach Holender Matthew van der Poel. Tuż za nim metę minęli dwaj najwięksi faworyci, Słoweniec Tadej Pogacar i Duńczyk Jonas Vingegaard. No ja od samego początku stawiałem na Matthew van der Poela. Wydaje się, że ten etap był stworzony dla niego, a poza tym kibicuję mu bardzo, więc udało się, że wygrał. No ale oczywiście widać, że Pogacar i Vingegaard są bardzo mocni i są bardzo czujni. Mówił trener reprezentacji Polski Andrzej Sypytkowski. W Formule 1 dublet McLarena w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Ku uciesze kibiców na torze Silverstone wygrał Brytyjczyk Lando Norris. Drugi był lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, Australijczyk Oscar Piastri. Trzeci przebijający się z 19 pozycji na starcie Niemiec Nico Hulkenberg z Zaubera. Kończymy wspinaczką sportową i małym polskim finałem w zawodach Pucharu Świata na rynku głównym w Krakowie. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław była 3., Natalia Kałucka 4. Wygrała Desak Maderita Kusuma Devi z Indonezji. Krańce wschodnie kraju dziś miejscem dla ciepłolubnych. Tam jeszcze utrzymają się temperatury powyżej 30 stopni, ale poza tym będzie chłodniej niż w poprzednich dniach i będzie też deszczowo. Te ulewne deszcze możliwe niemal w całym kraju. Niebezpiecznie może być na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1099 zł. Taniej o 500 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy. Reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna, w której padło dziś hasło pływać po warszawsku. W tej sprawie pan Staszek. Pewno będą zadawane pytania przez słuchaczy, jak się pływa po warszawsku, co to za styl. Otóż pływanie po warszawsku to jest pewną częścią ciała po piasku, gdyby ktoś nie wiedział. Tak, brzuszkiem po piasku. Chyba że preferuje pan styl grzbietowy. tobie sama wiosna pięknie, pięknie innym gra. Telefony nie od ciebie, telefony od nikogo. Tyle marzeń z tobą miałem. O kim śnisz, kogo kochasz, którą drogą pójdę, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć ciebie znów, zobaczyć ciebie znów, zobaczyć ciebie znów. Halo, halo, 2 2 i 7 3, to nasz numer telefonu. Olgo, poproszę, telefon drugi. Czy możemy? Tak, za chwilkę. Oczywiście 2 2 i 7 3 od samego rana obowiązuje. Skąd redaktor Grzędowski ma taki dobry humor z rana? Jest taki pozytywny i pogodny i to już o 6 rano. Niech zdradzi sekret, jak to robi. I za to codzienne poprawianie humoru dziękuję redaktorowi Grzędowskiemu, no i wam wszystkim oczywiście. I jeszcze tylko dodam, że redaktor Grzędowski to taki naturalny antydepresant. No dziękuję. Przez chwilę się bałem, że to będzie naturalny antyperspirant. Na szczęście nie. Tajemnicy nie ma, pozytywną energię dają po prostu spotkania z państwem, dlatego zapraszamy, 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu. Czy pływanie po warszawsku powinno być konkurencją podczas ewentualnych igrzysk olimpijskich w naszej stolicy? O, takie pytanie, 22 i 7 trójek. A teraz piosenka dnia, czyli nowość od Foo Fighters. Co nam proponują Dave Grohl i spółka? Dzisiejszą piosenkę, Today's Song. For change, I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. We'll be right back. Foo Fighters w swoim stylu. Today's Song to, zgodnie z tytułem, dzisiejsza piosenka dnia. A kilka dni temu usłyszeliśmy takie słowa słuchaczki. Ja chciałam prosić Heleny Jakiniuk o to, żeby może zapytała specjalistów, może przygotowała materiał o psach, które są zabierane na wycieczki górskie. W Tatrach ostatnio widziałam wiele rodzin z psami, które moim zdaniem nie chciały iść po tych ścieżkach wyłożonych ostrymi kamieniami. Helena Jakimiuk odpowiada. Nie każda rasa psa nadaje się na górskie wycieczki. Te psy, które mają krótkie łapki i na przykład długi kręgosłup, tak jak jamnik, Aneta Awtoniuk, behawiorystka, absolutnie nie powinny chodzić w góry, dlatego że mogą sobie po prostu fizycznie nie poradzić. To są psy, które nawet po schodach nie powinny chodzić. Płaskopyskie psy również nie powinny chodzić w góry. Na przykład buldog francuski, mops czy shih tzu. Dlatego że ich problemy z oddychaniem i z wydalaniem gorącego powietrza i z chłodzeniem się w związku z tym są bardzo męczące dla psa na długich górskich szlakach. Przed wyprawą warto wybrać się do weterynarza. Sprawdzamy serducho psa, sprawdzamy układ kostny, czyli jeśli nie ma dysplazji, możemy taki wysiłek psu zaproponować. Teraz zajmiemy się kwestią wyboru szlaku. Sprawdzamy, czy na tym szlaku możemy chodzić z pieskiem. Oliwia Dobrzyńska, autorka książki Wędrówki z psem, 87 psiolubnych miejsc. W Polsce nie wszystkie miejsca na to pozwalają. Warto też każdorazowo sprawdzić na stronie Parku Narodowego, czy szlak, na który chcemy się udać, jest dostępny dla psiaków. Ponieważ to się może zmieniać między porami roku. Chodząc z psem w miejsca, gdzie nie można, popełniamy przestępstwo i możemy dostać mandat. No a przy okazji też nie pomagamy naturze. I jak wiemy, że nasz pies może pójść na górską wycieczkę i mamy wybrany szlak, to czas przygotować psi ekwipunek. Podstawową rzeczą jest na pewno książeczka zdrowia psa. Marcelina, amatorka podróży z psem, dreptając w nieznane. Psia apteczka, w której na przykład zawsze mamy węgiel aktywny w tabletkach, gdyby pies nam coś na szlaku zjadł, jakąś padlinę. Samoprzylepny bandaż, gdyby się skaleczył. Warto, żeby na obroży była plakietka z imieniem psa i numerem kontaktowym właściciela. Wygodne szelki, takie, żeby nie ograniczały jego ruchów, no i też dostosowane do aktywności. Jeżeli wybieramy się w góry skaliste, gdzie pies może zranić łapy, to można mu zabrać odpowiednie buty, tylko pamiętamy, że do butów psa trzeba przyzwyczaić. Jeżeli idziemy do jakiegoś parku narodowego, jest wymagany tam kaganiec, no to zabieramy kaganiec i też pamiętamy o tym, że psa do tego trzeba przyzwyczaić. Nie zapominamy o woreczkach na kupy, a przede wszystkim o sprzątaniu po swoim psie. A jak to wygląda z piciem i jedzeniem? Stosuję elektrolity dla psów i to się sprawdza świetnie. Musimy pamiętać, żeby psa nie karmić od razu bezpośrednio po dużym wysiłku fizycznym albo przed. Obserwujmy pupila w trakcie drogi. Jeżeli widzimy niechęć psa do spaceru, uszanujmy to i zawróćmy. Bo na górę można wejść, ale zejść trzeba z niej zawsze. Dla psów, które dopiero zaczynają górskie przygody, świetne będą szlaki w Beskidzie Żywieckim, na przykład przez Wielką Raczę. Pamiętajmy tylko o jednej ważnej zasadzie. Pies na szlaku zawsze powinien być na smyczy. Dla jego bezpieczeństwa, ale też dla bezpieczeństwa dzikich zwierząt i innych osób. A propos dobrego humoru, pomagają też takie kawałki. I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Pływanie po warszawsku dyscypliną sportową? Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście, że zawody w pływaniu po warszawsku powinny się odbyć. Proponuję, aby odbyły się one w Elblągu, bo dzięki temu są szanse, że wydobędzie się większe pokłady mułu z tego ich płytkiego portu i może będą mogli powiedzieć, że są portem morskim. Czyli pływanie po elbląsku. Brzuchem po prostu. W Warszawie jak można pływać, jak jest tylko kilkanaście centymetrów wody. To może raczej bieganie, nie pływanie. Bieganie po wodzie? No to by były zawody z wyraźnym faworytem. Gdyby przyszło Państwu jednak do głowy trenować, to przypominam, za przechodzenie przez Wisłę dołem, a nie po kładce, grozi mandat. W weekend grał w Krakowie, a teraz w Trójce. Morrissey. Jest 7:25. Irish blood, English heart, this I'm made of. Dreaming of a time when to be English is not to be painful, to be standing by the flag, not feeling shameful, racist or partial. Irish blood, English heart, this I'm made. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive.

My wszyscy zgodnie z kodeksem, także Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na ekonomię w Trójce. Zapraszam. W najbliższych dniach poszkodowani w pożarze w Ząbkach, którzy byli ubezpieczeni, powinni dostać pierwsze zaliczki na poczet odszkodowań, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. Aby przyspieszyć decyzję o wypłacie, każdy zostanie powiadomiony, jakie dokumenty lub informacje ma dostarczyć. Z danych PIU wynika, że w Polsce ubezpieczona jest blisko połowa domów i mieszkań. A UOKiK ukarał 6 deweloperów za błędne podawanie powierzchni lokalu. Chodzi o wyliczanie powierzchni mieszkań pod ściankami działowymi, wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Konsumenci powinni wiedzieć bez cienia wątpliwości, jaka jest całkowita powierzchnia lokalu i jego cena, w tym jaka jest przestrzeń pod ściankami, którą spółka w niektórych sytuacjach może dziś wliczyć do powierzchni użytkowej zgodnie z prawem. Tylko kompletna wiedza o wielkości powierzchni użytkowej przy zachowaniu układu zaproponowanego przez dewelopera pozwoliłaby konsumentom na podjęcie świadomej decyzji o nabyciu nieruchomości. Ukarani zostali deweloperzy z Warszawy, Wrocławia i Lublina. Decyzje nie są jednak prawomocne, a przedsiębiorcy złożyli już od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Resort Sprawiedliwości zrezygnował z przepisu, który miał gwarantować kredytobiorcom walutowym zwrot pieniędzy już po wyroku sądu pierwszej instancji. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta zaznacza jednak, że rozczarowania kredytobiorców nie podziela część prawników, bo rozwiązanie to, choć korzystne dla frankowiczów, mogłoby stwarzać ryzyko przy ich przegranej w apelacji. A w Rzeczpospolitej o nowym trendzie na wakacje. Coraz więcej Polaków zamiast kupować wypożycza na przykład aparat fotograficzny. Najem to tańsze rozwiązanie niż zakup i pozwala co roku wymieniać urządzenie na nowszy model. Dolar dziś rano kosztuje 3,60 zł, a euro 4,24. Ostatki upałów dziś na krańcach wschodnich kraju. Do późnego popołudnia jeszcze ponad 30 stopni w Chełmie czy Zamościu, ale generalnie będzie chłodniej, zwłaszcza na obszarach, które nawiedzi front deszczowo-burzowy. Pada na Dolnym Śląsku, będzie padać też w centrum, no i przede wszystkim na Podkarpaciu. Tam dziś niebezpieczne, ulewne deszcze i burze. Przed 7.30 legenda roka lat 80., czyli Morrissey, a teraz legenda roka lat 80., ale z Polski. A przynajmniej z polskiego rynku muzycznego, John Porter i nowa wersja Ain't Got My Music. Spotkałem przypadkowo w piątek Johna Portera na korytarzu przy Myśliwieckiej. Bezczelnie zagadałem i gorąco namawiałem, żeby nagrał coś jeszcze z płyty Helicopters w nowej wersji. Optowałem za Refill. Pan Porter odpowiedział, może, może, no więc bądźmy dobrej myśli. Zapraszamy do Trójki. Od północy obowiązują tymczasowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. Decyzja o ich wprowadzeniu została notyfikowana w Unii Europejskiej i uzgodniona z zainteresowanymi stronami. Tak mówił wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Najważniejsze informacje o zmianach zebrał Jacek Frenzel. Do przekroczenia granicy samochodem wyznaczone zostały 52 przejścia graniczne z Niemcami i 13 z Litwą. Dodatkowo będą uruchomione przejścia dla pieszych i rowerzystów. 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 300 policjantów, 200 żandarmów, 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest w pełnej gotowości, żeby przystąpić do działań. Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Ta decyzja została podjęta po to, żeby walczyć z nielegalną migracją. Ona nie jest w najmniejszym stopniu ukierunkowana na obywateli Polski, obywateli innych państw Unii Europejskiej, którzy podróżują, przekraczają nasze granice. Kontrole będą miały charakter selektywny. To znaczy, że Straż Graniczna będzie decydować, które pojazdy i które osoby są kontrolowane. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Ten sposób kontroli jest wprowadzony dlatego, żeby jak najmniej przeszkadzać obywatelom polskim oraz turystom w przekraczaniu granicy oraz osób, które codziennie dojeżdżają z Niemiec do Polski lub z Polski do Niemiec do pracy. To setki ludzi z okolicy jeżdżą, bo nie ma w okolicy fabryk, nie ma tego, no bo to nie jest Wrocław, to nie jest Poznań. Mówi mieszkaniec Słubic. Ci ludzie muszą gdzieś pracować, no pracują w Niemczech, w magazynach i tak dalej. Ta harmonia funkcjonuje, a jeżeli będzie jakakolwiek intensywność kontroli czy cokolwiek, to my robimy sobie sami źle. To jest naprawdę duża komplikacja dla życia w tak małym mieście. Rafał Gronicz, burmistrz z Zgorzelca. Ja marzę i myślę, że większość mieszkańców o tym, żebyśmy wrócili do normalności, czyli do Schengen, do braku kontroli granic z jednej i z drugiej strony. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nie przyblokować granic, tylko wychwycić te osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę ze strony niemieckiej do Polski. Najpierw były korki tu w Słubicach, na tą stronę. Teraz podejrzewam, że będą takie korki z drugiej strony i ludzie, którzy wracają po pracy, będą stać jeszcze w tych korkach. No to naprawdę jest trudne dla nas. Robimy to, ponieważ musimy zapewnić absolutną szczelność naszych granic. Policja będzie wspierać Straż Graniczną w ich działaniach. Przede wszystkim zadbamy o bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej i wszystkich innych służb, które te działania będą prowadzić. Inspektor Szymon Sędzik, komendant wojewódzki policji w Szczecinie. Ale również zadbamy o bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny w strefie przygranicznej. Mam tu na myśli mieszkańców. Będziemy reagować na wszelkie sygnały dotyczące ewentualnych zakłóceń tego ładu i porządku, ale również w kwestii organizacji ruchu, żeby ten ruch był płynny, żebyśmy mieli pełen komfort, jeśli chodzi o funkcjonowanie mieszkańców. W ramach organizacji ruchu zostaną wyłączone pasy dróg, które umożliwią dokonywanie kontroli. Łukasz Lędner, dyrektor Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mamy nadzieję, że ten ruch będzie przebiegał płynnie. A granicę przekraczać będzie można tylko w wyznaczonych miejscach, podkreśla komandor Wojciech Henin-Boroch, zastępca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie. W innych miejscach granicy po prostu przekraczać nie wolno. A jeśli się przekracza nawet w tych punktach, to oczywiście trzeba mieć ze sobą dokument uprawniający do przekraczenia granicy, jak również poddać się wyrywkom kontroli, jeżeli taka zostanie zarządzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tylko oni mogą kontrolować granice, tylko oni mogą kontrolować obywateli. Kontrole przywrócone są na miesiąc z możliwością ich przedłużenia. A według sondaży, na które powoływał się minister Siemoniak, ponad 90% Polaków popiera kontrolę na granicach. Czy to też kwestia polityczna? Pytanie retoryczne. Daj mi jeszcze moment. Powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy lato na Grochowie, oddychem trochę lżej. Czas goni, a nie gonię. Przy epitet kwestia polityczna powraca dzisiaj w porannej audycji i powróci także na pewno po 8.13 w rozmowie bez uników. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Bosak dzisiaj. Prawica, czyli co, o granicy rozmawiamy. Tak, dzisiaj nie może być innego tematu. Zaczynają się kontrole na granicy z Niemcami, na granicy z Litwą. Zobaczymy, co powie Krzysztof Bosak, czy będzie usatysfakcjonowany tym, że rząd właściwie zadziałał pod dyktando Konfederacji, czy przypisze sobie tę zasługę. Będziemy rozmawiać też o partii Grzegorza Brauna, która coraz lepiej w sondażach wypada, i o tym, czy będzie wielki powrót Brauna do Konfederacji przed wyborami. To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Wrócili. To znaczy nie Turnstile, choć niektórzy mówią, że to tak jakby wrócili The Police, ale wróciła grupa Oasis. Bracia Gallagher po latach zagrali koncert w Cardiff. Dlatego w ramach przypominania odcinków piosenki do wyjaśnienia wybór dziś musiał być taki, a nie inny. Jest 7.49 w porannej audycji. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Oasis Live Forever. Przepustka Noela Gallaghera do muzycznej nieśmiertelności. Na długo przed powstaniem zespołu Oasis Noel Gallagher pracował w składzie budowlanym. Choć to może za dużo powiedziane. Przez większość czasu przesiadywał bowiem na zapleczu ze swoją gitarą i szukał inspiracji. Podczas jednej z nocnych zmian Noel słuchał płyty Exile on Main Street The Rolling Stones. Jego uwagę zwróciła pełna pasji ballada Shine a Light. Chwycił za gitarę i używając bardzo podobnej progresji akordów ułożył początek zwrotki Live Forever. Noel nie grał jednak wtedy w żadnym zespole. Szkic wylądował więc w szufladzie na ładnych kilkanaście miesięcy. W międzyczasie brat Noela, Liam, do tej pory nieszczególnie zainteresowany muzyką, stanął na czele zespołu i o dziwo świetnie sobie radził jako jego frontman. Grupie brakowało jednak kompozytora z prawdziwego zdarzenia. Noel zjawił się na jednym z ich koncertów i zaproponował reszcie układ. Będziemy grali moje piosenki, zaczniemy ciężko pracować i niedługo zostaniemy największym zespołem Wielkiej Brytanii. Na dowód zagrał im wczesną wersję Live Forever. Gitarzysta Paul Arthurs, znany lepiej jako Bonehead, spytał go wprost: komu ukradłeś tę piosenkę? To niemożliwe, żebyś to ty ją napisał. Ale choć starszy z Gallagherów miał później na koncie kilka sporów o autorstwo wykonywanych przez Oasis utworów, w tym przypadku całość była wyłącznie jego dziełem. Live Forever było hołdem Noela, a wkrótce także wykonującego ją Liama, dla ich mamy Peggy. Jak twierdzą zgodnie obaj bracia, najlepszej kobiety, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi. Przy okazji było jednak też świadomą polemiką z poetyką tekstów nurtu grunge. Kurt Cobain był największą gwiazdą rocka na świecie, a mimo tego śpiewał, że nienawidzi siebie i chce umrzeć. Noel pragnął wejść na szczyt i żyć wiecznie. Piosenka do wyjaśnienia. Maybe I don't really wanna know how you're getting gross, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Now, how you